Ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Pierwszeństwo w punktach szczepień mają od dziś osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Maturzyści napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W Krakowie dziś pożegnanie Bronisława Cieślaka. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mają od dziś pierwszeństwo w punktach szczepień. Osoby te nie muszą umawiać się na konkretny termin, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami będzie mogła przyjechać do punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie. Zarówno osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekun bądź opiekunowie tej osoby. To wszystko będzie bardzo proste, będzie się opierało wyłącznie na oświadczeniu, nie będzie potrzeba żadnych innych dokumentów. Bardzo ważne jest także zaszczepienie opiekunów osób niepełnosprawnych, powiedział pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Szczepienie opiekunów to jest sprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością, to znaczy jeżeli opiekun zachorowałby, to natychmiast pojawia się ogromne wyzwanie związane z zapewnieniem właściwej opieki dla osoby całkowicie zależnej. Dziś rozpoczęły się także szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych. Za godzinę maturzyści rozpoczną egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Na wypracowanie będą mieli 3 godziny. To nie jest egzamin obowiązkowy, a zdawiać go będzie co piąty maturzysta. Głównie dlatego, że wymagają tego uczelnie, mówią absolwenci liceum imienia Stefana Baterego w Warszawie. Żeby dostać się tam, gdzie się chce, no mimo wszystko mamy obowiązek napisania tego. Jeżeli nie jest to dość trudna matura, myślę, że na stres przyjdzie jeszcze czas. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ktoś, kto ma średnią 4,8, to sądzę, że i dobrze mu pójdzie egzamin maturalny. Przede wszystkim pod studia właśnie się dobiera te rozszerzenia. Po południu odbędzie się egzamin z języka łemkowskiego i kaszubskiego. W Krakowie dziś pożegnanie Bronisława Cieślaka. Ceremonia rozpocznie się o 13 na cmentarzu podgórskim. Aktor, dziennikarz i były poseł zostanie pochowany w rodzinnym grobie. Największą sławę przyniósł mu serial 07 Zgłoś się. Rola porucznika Borewicza, bezkompromisowego w walce z przestępcami oficera Milicji Obywatelskiej, przylgnęła do Bronisława Cieślaka na długie lata. Pani Ewa Rogulska? Bo co? Bo ja jestem z milicji. No i co z tego? Nic, mogę wejść. Bronisław Cieślak z wykształcenia był etnologiem, pracował w Radiu Kraków, był też zastępcą redaktora naczelnego Telewizji Kraków. W latach 1970-1990 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, należał do PZPR od 1970 roku aż do rozwiązania partii. Dwukrotnie był wybierany do parlamentu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pośmiertnie prezydent Andrzej Duda odznaczył Bronisława Cieślaka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 200 paczek dla najuboższych seniorów z całej Polski przygotowała Stołeczna Fundacja Dobrych Inicjatyw. Pakowali je podopieczni fundacji z domów dziecka i placówek opiekuńczych. To pomysł dzieci, mówi szef fundacji Bartłomiej Jajczyk. W ramach jednego z naszych warsztatów dzieciaki musiały wymyślać jeden wspólny projekt społeczny, który potem musiał zrealizować. Nasi podopieczni wymyślili plan stworzenia akcji wsparcia dla lokalnej społeczności seniorów najuboższych i początkowo to była mała lokalna akcja, ale ona nam się rozrosła na tyle, że w tej chwili to jest ogólnopolska akcja. Wolontariusze zawiozą paczki m.in. do seniorów z Siedlec, Zambrowa i Pasłęka. Po dwóch dniach transmisji online piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przenosi się do wirtualnych namiotów. Od dziś do soboty 15 maja na stronie piknik-naukowy.pl będzie można obejrzeć ponad 300 filmów przygotowanych przez 110 instytucji. Swoje materiały przygotowały m.in. Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych czy Centrum Badań Kosmicznych. Znajdzie każdy coś dla siebie, bo są zarówno propozycje eksperymentów do wykonania z dzieciakami, ale także są to poważniejsze tematy, takie eksperymenty, których nie damy rady sami wykonać, ale warto je zobaczyć, bo są bardzo ciekawe, zaskakujące. No i również mini wykłady i mini spotkania z ekspertami, z gośćmi. Mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. Nasz redakcyjny kolega Jakub Marcinowicz zaprasza do strefy współtworzonej przez Polskie Radio. No i oczywiście czerpać i oglądać wszystkie eksperymenty, doświadczać, eksperymentować w domu, eksperymentować samemu ze sobą. Hasło 24 pikniku naukowego to klimat i my, widzowie i słuchacze, mogą zapoznać się z faktami naukowymi dotyczącymi klimatu i poznać zjawiska odpowiadające za jego zmiany. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To absolutnie niezwykły rezultat Marii Andrejczyk. Nasza oszczepniczka na zawodach lekkoatletycznego Pucharu Europy uzyskała 71 metrów i 40 centymetrów. To uwaga, trzeci wynik w historii dyscypliny. Najlepszy w ostatnich 10 latach na świecie i oczywiście to także nowy rekord Polski, lepszy od poprzedniego, też należącego do Marii o ponad 4 metry. Ja absolutnie nie spodziewałam takiego rezultatu już w pierwszym starcie, ale też nie ukrywam, że to był pierwszy sezon od Igrzysk Olimpijskich w Rio, który przetrenowałam w zdrowiu. Po raz pierwszy nie miałam żadnych problemów zdrowotnych. Po prostu, no cieszę się, tak, ale teraz moja głowa jest już totalnie gdzie indziej. Muszę się skupić na pracy. Mówiła Maria Andrejczyk. W tych samych zawodach konkurs rzutu młotem wynikiem 72-82 wygrała Malwina Kopron niecałe pół metra. Będąc precyzyjnym, 45 centymetrów gorsza była dużo bardziej rozpoznawalna i doświadczona Anita Włodarczyk, która zajęła drugą lokatę i dla której był to pierwszy start po blisko dwuletniej przerwie i pierwsza porażka z krajową rywalką od 13 lat. Królową sportu zamieniamy na piłkę kopaną. Wczorajsze spotkanie Stali w Mielcu z pewną tytułu mistrzowskiego Legią Warszawa oglądało się z dużym trudem. Zakończyło się bezbramkowym remisem przybliżającym gospodarzy do utrzymania się w PKO Ekstraklasie. Przypominamy jednak, że Stal na tę chwilę nie otrzymała licencji na grę na najwyższym krajowym poziomie rozgrywek. A wracając do meczu, posłuchajmy trenera ekipy z Podkarpacia, Włodzimierza Gąsiora. Ja jestem zadowolony i z rezultatu, i z postawy drużyny. Robili wszystko, żeby grać za roztyłu. Oczywiście dopisało nam trochę szczęścia, bo Rafał Strączek wybronił setkę i Milutinowicz nie trafił bramkę. Ale myśmy też mieli takie sytuacje, z których do przerwy szczególnie można było się pokusić o bramkę. W drugim wczorajszym spotkaniu walcząca europejskie puchary Warta Poznań nie pomogła sobie, przegrywając w Grodzisku Wielkopolskim 2-3 ze Śląskiem Wrocław. W Hiszpanii nie pomógł sobie tymczasem Real Madryt. Gdyby pokonał siebie Sewillę, zostałby liderem La Liga, zrównując się punktami z Atletico, ale zamiast zwycięstwa przytrafił się remis po 2, wyrwany zresztą w doliczonym czasie gry po golu Hazarda i królewscy tracą do Atleti 2 punkty, tak jak Barcelona. Zostajemy w Madrycie. Aleksander Zwieriew wygrał tu tenisowy turniej ATP, pokonując w finale Włocha Matteo Berrettiniego 6-7, 6-4 i 6-3, wysyłając sygnał konkurencji, że ma chrapkę na pierwszy tytuł w Roland Garros. Chrapkę na setkę zwycięstw w cyklu Grand Prix Formuły 1 ma Lewis Hamilton. Właściwie trzeba zakładać, że zdarzy się to lada chwila. Kierowca Mercedesa po zwycięstwie na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną ma już 98 wygranych. Drugi był wczoraj Max Verstappen, trzeci Valtteri Bottas, a na sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury nas dzisiaj rozpieszczają od 23 stopni w Trójmieście, w Olsztynie, ale także na Podlasiu, przez 24 w centrum oraz na południu. Najcieplej dzisiaj na północnym zachodzie i na zachodzie. 27 stopni Szczecin, Gorzów i Zielona Góra. Jakość powietrza dobra, wszędzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No stary, mówię ci, nowy Xbox wymiata. Dysk SSD, wsteczna kompatybilność, szybkie ładowanie. Cudo! Jeżeli najważniejsze jest wybrać idealną konsolę, na Allegro mają Xbox Series S za 1349 zł. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:09 na przywitanie Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy, za chwilę Royal Blood. Czeka również Michał Migała ze swoim kalendarium muzycznym. To też za moment na antenie radiowej Trójki. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice.

17 minut po godzinie 8. Teraz w Trójce niezastąpiony magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodzi Graham Gouldman, wokalista ekscentrycznej brytyjskiej grupy 10cc, który nie tylko lubi reggae, on je wręcz kocha. Piosenka Dreadlock Holiday, którą Państwo słyszą, powstała na kanwie wyjazdu członków grupy na Karaiby, gdzie dosłownie na każdym kroku, jako turyści z Anglii, byli oskubywani z funtów łagodnym zastraszaniem przez lokalnych mężczyzn, a innym razem ulegając urokowi karaibskich kobiet. Pozostańmy na wyspach, tym razem nie karaibskich, bo mowa o Irlandii. Dziś urodziny obchodzi Paul David Hewson, niedoszły gitarzysta, a potem już na szczęście wokalista, autor poetyckich tekstów, no i oczywiście lider irlandzkiej grupy U2. Tak jak w tekście, nikt nie jest beznadziejnym przypadkiem. A ta piosenka może nastawić Państwa na naprawdę piękny dzień, bo taki się właśnie zapowiada. Nawet jeśli jest to poniedziałek. Ale jest to chyba pierwszy tak piękny poniedziałek w tym roku. Dziękuję, Michał Migała. Teraz The Cure i Close to Me w Trójce 20 po 8. I made myself so sick. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. Record and I'm not playing right. Just let it go, I might kill me. Till you tell me on a heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. Night after night after night, this joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. 'Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone. Shaking just to let you know now. Minut po godzinie 8. Zachęcam Państwa do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. Po godzinie 11 rozwój elektromobilności. Ten temat zostanie bardzo szeroko poruszony, dlatego że wciąż brakuje miejsc do ładowania samochodów elektrycznych. Nie chodzi tutaj o ładowarki publiczne, ale sam rozwój elektromobilności nabiera tempa. No, świadczą o tym chociażby przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Przecież ta najbardziej dostępna, najbliższa nam elektromobilność po transport zbiorowy, na którym ta elektromobilność w dużej skali się kończy. To wszystko po 11. Take only what you need from me. A family of trees wanted to be. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się. Weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut do dziewiątej. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Badania środowiskowe i terenowe pod inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego odbywają się zgodnie z planem i harmonogramem, zapewnił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała. Badania realizujemy po to, żeby jak najlepiej przygotować Centralny Port Komunikacyjny. Zależy nam na tym, żeby CPK, serce nowego systemu transportowego w Polsce, powstał w harmonii z potrzebami środowiska, powiedział Horała. Badania odbywają się na terenie trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. Nowojorskie biurowce świecą pustkami. Miejscowe agencje nieruchomości zajmujące się wynajem powierzchni komercyjnych zapowiadają największy od 30 lat kryzys w branży. Na Wall Street mówi się, im mniejsze biuro, tym większy dochód. Wysokie ceny wynajmu lokali i praca zdalna uświadomiły pracodawcom, że mogą funkcjonować bez wielkomiejskich biur. Jak podał New York Times, ponad 89% firm jest przekonanych, że praca z domu nie skończy się wraz z pandemią i być może zostanie z nami na stałe. Mimo iż od lipca ma rozpocząć się otwieranie Nowego Jorku, pracownicy urzędów miejskich i stanowych otrzymali już propozycje pracy w systemie hybrydowym, co oznacza, że zmniejszone zostaną powierzchnie biurowe. Wiele korporacji proponuje pracownikom, aby przychodzili do biura tylko raz na dwa tygodnie. W wieżowcach World Trade Center wynajęto tylko około 20% biur. Socjolodzy zapowiadają upadek wielkich miast, a właściciele komercyjnych budynków i deweloperzy przyznają, że znaleźli się w ślepej uliczce. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,17 zł, za euro 4,57 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,78 zł, a funt brytyjski 5,27 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9.50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego w imieniu Marcina Jagiełowicza. Temperatury iście wiosenne. Od 23 stopni w Trójmieście, na Podlasiu czy też w Warmii i Mazurach, przez 24 stopnie w centrum, po 25 na południu. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie i w Gorzowie 27. Wszędzie dzisiaj słonecznie, a jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24 pikniku naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Sponsorem i patronem honorowym pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorem oraz patronem honorowym pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 9:00. Za moment salon polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie pan Waldemar Buda. Program dzisiejszy zrealizowała Alina Benke-Matusiak. Program został przygotowany przez Pawła Turskiego, Macieja Domańskiego, magistra Michała Migała oraz Małgorzatę Łukowską. A na koniec sycąca intelektualnie rozmowa z koleżanką z pracy, moją współredaktor, panią Gabrielą Andrychowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu Ciechański, Ciechanie. Ale entrée i wszystko z głowy, nic nie zapisałem. Nie, no pięknie, pięknie. No to rzeczywiście. Aperitif wspaniały. Co pani proponuje po godzinie 9 naszym słuchaczom? Weź mnie pycha, nie pytajcie, Han, weź mnie przytul, gdyż dzisiaj jest, nie wiem, czy ty doszedłeś do tego, Międzynarodowy Światowy Dzień Przytulania. Naprawdę? Więc mnie przytul, nie pytaj. Ja się skupiłem na tym, że dzisiaj jest matura z języka kaszubskiego i języka łemkowskiego. A ja się skupiłam na tym, że dzisiaj też jest Międzynarodowy Dzień Sauny. To dlatego mamy tą saunę dzisiaj za oknem. Rzeczywiście dzisiaj jest takie święto. Pytanie, jak to się świętuje, skoro nie bardzo chyba jeszcze pootwierane. To trzeba zrobić saunę? Trzeba zrzucić wszystko przede wszystkim, no i zrobić sobie ciepło. To zmierza w dziwnym kierunku, to przytulanie, to rozbieranie. Natomiast bardzo się cieszę. Andrychowicz w takim kierunku zmierza. To po 9 w takim razie na antenie Trójki. Wiem, że wspaniałe dzieło Matthias Jachu czeka na emisję. To jest pan, który pochodzi z Tel Awiwu, trochę z Tel Awiwu, trochę z Nowego Jorku. Będzie mi towarzyszył muzycznie, Matthias Jachu, dokładnie. A to dlatego, że będzie tak naprawdę poważnie, kulturalnie, będzie zaproszenie do wystawy Wilhelma Sasnala do Muzeum Polin. I to wszystko po 9. Zapraszam w imieniu Gabrieli Andrychowicz. Tymczasem oddalam się ze studia. Łukasz Ciechański. Do usłyszenia jutro. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter. Przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać, aż mi się przypomniało, że minie straszne nic. Tylko boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelowali do marszałka Senatu, by przyspieszył pracę nad funduszem odbudowy. No ale ten apel chyba nie został wysłuchany. Na tym posiedzeniu Senatu, które rozpocznie się w środę, tego punktu na razie przynajmniej nie ma. No myśmy się przyzwyczaili do sytuacji, w której Senat w obecnej kadencji służy do tego, żeby utrudniać pracę rządu i Sejmu. I ja tutaj wiele oczekiwań, nadziei nie mam w tej sprawie. Jak sądzę, ten termin będzie dość mocno przeciągany, wykorzystywany. W międzyczasie będzie też kilkanaście pewnie konferencji pana marszałka. No, znamy tę sytuację, musimy się jakoś z tym oswoić i robić po prostu swoje. Senat i gra jakaś polityczna, której nie lubię w takich sprawach, no będzie się pewnie toczyła jak wielu podobni. Panie ministrze, o jakich poprawkach mówi marszałek Grodzki do tej ustawy? No zapewne tych, które są niezgodne z prawem europejskim, czyli te, które zostały złożone przez Koalicję Obywatelską w Sejmie. One po pierwsze w ogóle nie mogą być włączone do ustawy ratyfikacyjnej, a po drugie ich treść jest sprzeczna z rozporządzeniem Parlamentu i Rady dotyczącym Krajowego Planu Odbudowy, więc i całego Funduszu Europejskiego Odbudowy. Ja już w czwartek rozmawiałem z przedstawicielami komisji na ten temat i niedopuszczalne byłoby włączenie tego rodzaju zapisów do ustawy, ponieważ to by wiązało ręce Komisji Europejskiej z przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy, bo ja przypominam, dokument poszczególnych krajów, tych członkowskich, po przyjęciu przez Komisję staje się dokumentem komisyjnym, Komisji Europejskiej. W związku z tym on nie może być determinowany takimi twardymi zapisami ze strony parlamentu, bo on podlega negocjacji i dyskusji jeszcze na podstawie dialogu technicznego. W związku z tym jest na wprost sprzeczny z rozporządzeniem, które w Polsce stosujemy bezpośrednio. Więc będę tłumaczył to wszystkim przedstawicielom, że nie możemy czegoś takiego zrobić, bo 19 krajów ratyfikowało bez żadnych poprawek przecież decyzję Rady o zasobach własnych i mam nadzieję, że my jakiegoś przedziwnego tworu prawnego nie utworzymy, który będzie w kontrze do przepisów powszechnie obowiązujących. Dopytam, żeby była jasność, panie ministrze, kto panu wytłumaczył w Komisji Europejskiej, że właśnie takich poprawek nie można wprowadzać? Mamy roboczy dialog techniczny w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i w czwartek mieliśmy taką dyskusję. Ja myślę nawet o tym, żeby oficjalnie te poprawki przesłać, bo jak sądzę, wówczas byśmy mieli być może szansę na uzyskanie jakiejś odpowiedzi na piśmie w tej sprawie, więc w dyskusji już na poziomie takim roboczym widać, że jest duże zdziwienie tego typu sytuacji. Panie ministrze, sam pan powiedział w rozmowie z DGP, z Gazetą Prawną, że rząd szykuje mechanizmy finansowe, które pozwolą rozpocząć wiele inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, jeszcze zanim napłyną do nas pieniądze z Unii. Jak chcecie państwo do tego doprowadzić? Fundusz odbudowy i środki dla poszczególnych krajów, one są, będą wypłacane nie w takich cyklach postępu inwestycji, ale w postępach reform. W związku z tym może być taka sytuacja, że one nie współgrają z procesami inwestycyjnymi, które będą się w Polsce toczyły. To znaczy my będziemy otrzymywać płatności, ale nie w taki sposób rytmiczny, jak wynika na przykład z prawa zamówień publicznych i z kontraktów, które poszczególne instytucje, podmioty zawierają. W związku z tym potrzebny jest taki mechanizm, żeby płynnie finansować inwestycje i spokojnie rozliczać reformy, które w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostały przedstawione. Więc mamy nadzieję, że zapewnimy finansowanie krajowe wszystkich tych programów, tak żeby ruszać. Tych, których planowaliśmy robić, nawet gdyby środków z Krajowego Planu Odbudowy nie było. Czyli jakie są to inwestycje? No, to jest całe gro inwestycji oczywiście, na których nam bardzo, bardzo zależy. Te takie bardziej społeczne, dotyczące służby zdrowia, dotyczące żłobku, dotyczące szkół, cyfryzacji szkół. To są takie zadania, które i tak byśmy realizowali, być może w mniejszej skali, ale chcielibyśmy, żeby pobudzić gospodarkę jak najszybciej po wyjściu z trzeciej fali. To jest kluczowe i nie chcielibyśmy, żeby teraz te procedury urzędnicze na poziomie komisji, czy jakby w relacjach z państwami, one opóźniały podjęcie tych inwestycji. Więc my będziemy chcieli jak najszybciej do nich przysiąść i wszystkim właściwym podmiotom, które będą je realizowały, dać takie zielone światło. Działajcie, bo zapewnienie środków będzie i jakby mówimy o takim zapewnieniu środku, takiej promesie, która by pozwalała wszystkim tym podmiotom działać, bo przecież inwestycja nie rozpoczyna się od wydatków takich stricte na inwestycje, a od prac przygotowawczych, często planistycznych, często dokumentacyjnych, decyzyjnych. My chcemy, żeby to było już w toku, a finansowanie było zapewnione, gdyby w tych rytmach nie było, ale już zagwarantowane przez Komisję Europejską. Więc wiele krajów tak robi i my również zamierzamy z takim mechanizmem skorzystać. Panie ministrze, wielu komentatorów, dziennikarzy docieka, co jeszcze stoi za porozumieniem Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą. Czy aby na pewno opinia publiczna dowiedziała się wszystkiego o tym porozumieniu? Ja mogę mówić o tym, co wiem sam i osobiście i muszę Państwu powiedzieć, że absolutnie nie ma innych elementów tego porozumienia niż to, co widzieliśmy, czyli głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy, a tak dokładnie nad ratyfikacją decyzji o zasobach własnych. I tutaj te propozycje, które się w Krajowym Planie Odbudowy znalazły z inicjatywy Lewicy. Natomiast innych wykraczających poza środki europejskie, wykraczających poza Krajowy Plan Odbudowy nie ma i naprawdę tutaj z dużym prawdopodobieństwem czy z pewnością mogę powiedzieć, że nie było takich dyskusji, szerszego porozumienia oczywiście nie ma. Zbudował się klimat do dyskusji, bo te rozmowy naprawdę były takie partnerskie i myślę, że i sama Lewica ocenia je w ten sposób, bo zawsze się wspomina, że z Platformą Obywatelską ciężko było się umówić, bo zawsze była obawa o to, że ktoś kogoś oszuka i nigdy nie dotrzymywano słowa. Zapisywano do koalicji, o których nie wiedziano. Myśmy bardzo uczciwie podeszli do tych negocjacji i rozmów. Myślę, że z tego powodu może być takie oczekiwanie. My siebie wzajemnie atakujemy, doceniamy to, co wspólnie zrobiliśmy, ale tak jak mówię, żadnych innych propozycji nie było. Nawet propozycji, nie tyle, co myśmy byli przeciwni, ale nie było nawet propozycji. W związku z tym nie ma takiego tematu. Nawet nieprzychylni wam komentatorzy podkreślają, że Jarosław Kaczyński wzorowo rozegrał opozycję w tej sprawie. Podzielił opozycję, Platforma teraz. Wielu parlamentarzystów domaga się zmian w Platformie, bo twierdzą, że wybory przegrają, stracą opozycję, lidera na opozycji. Takich parlamentarzystów jest ponad 50, podpisali list specjalny w tej sprawie. No, szanowni Państwo, ja tutaj nie będę się jakby szeroko rozwodził, ale powszechnie znany jest geniusz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z punktu widzenia strategii politycznej. W związku z tym no, jakby wiemy, że żadne rzeczy nie dzieją się bez przyczyny i polityka to gra i skuteczne realizowanie celów, które sobie dana grupa stawia. W związku z tym ja uważam, że dobrze się stało przede wszystkim, żebyśmy przyjęli decyzję, która warunkuje przyjęcie 770 miliardów złotych wynegocjowanych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i to jest kluczowy cel. Natomiast te skutki poboczne, które się zapewne będą działy, myśmy się nimi nie kierowali, ale rzeczywiście dzisiaj jakby rozkład jedności opozycji, ale przede wszystkim samej koalicji wewnątrz jest dość oczywisty i będziemy mieli taką, myślę, długą telenowelę rozpadu Koalicji Obywatelskiej w najbliższych miesiącach. To już jest w zasadzie przesądzone. Panie ministrze, powiedział pan, że polityka to skuteczne realizowanie celów. Profesor generał Grzegorz Gielerak, szef Wojskowego Instytutu Medycznego, powiedział, że tworząc szpitale tymczasowe, nie skorzystaliśmy z doświadczeń włoskich. To poważny błąd. Jak dodał, będziemy mieli do czynienia z potężną czwartą falą w postaci odległych skutków, nieleczonych zawałów, nowotworów czy chorób ortopedycznych. Czy taki jest scenariusz, że w związku z tym, że służba zdrowia w dużej mierze się zamknęła na pewien czas w związku z COVID-19, zwiększona liczba zgonów, nieleczone choroby spowodują czwartą falę epidemii, ale będzie to już epidemia innych chorób? No wszyscy wiemy, że w momencie pandemii trzeba było ustawiać priorytety i te wszystkie sytuacje, które dotyczyły ratowania życia, były w pierwszej kolejności. I wszędzie tak na świecie robiono. Ja nie wiem, w jakim miejscu należałoby z Włoch korzystać jako wzoru. Ale pan generał w tym wywiadzie, który cytuję, panie ministrze, zwraca uwagę, że my otwieraliśmy szpitale tymczasowe, bardzo duże, wielkie hale dla wielu ludzi, a tak naprawdę brakowało małych, specjalistycznych, medycznych placówek, w których przede wszystkim skupiono by się na tlenoterapii, na podłączeniu do respiratora, tak do tych, gdzie będzie leczono, gdzie byłyby leczone te ciężkie przypadki. Ale to jakby absolutnie się z tym nie zgadzam, bo myśmy w pewnym momencie mieli 80% wykorzystania łóżek z respiratorami w tej szczytowym momencie trzeciej fali pandemii. W związku z tym ilość, którą żeśmy zaprojektowali, była adekwatna do potrzeb, do sytuacji. I no nie da się ukryć, że oczywiście osoby z innymi schorzeniami nie dość, że były bardziej narażone na zakażenie i też takie skutki dramatyczne w przychodzeniu COVID-19, ale też pewnie miały trudności w dostępie do normalnych procedur medycznych w związku z ich dolegliwościami, ich schorzeniami. Ale no taka jest kolej rzeczy i niestety ten moment trzeba nadrobić bardzo mocno. Ta diagnostyka musi wrócić i ten normalny tryb leczenia już teraz jest uruchamiany. No właśnie, panie ministrze, ale jednak 20% zajętych łóżek covidowych dzisiaj to a contrario dostępny system służby zdrowia dla wszystkich innych schorzeń. Tak, panie ministrze, ale jednak ta liczba nadmiarowych zgonów w tym roku i w poprzednim no jest bardzo duża, plasuje nas na chyba pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. To nie jest wynik wyłącznie pandemii, sytuacji, w której dzisiaj się po pandemii czy w trakcie pandemii znajdujemy. System służby zdrowia on wymaga reform i my musimy się z tym zmierzyć. Mamy bardzo mało specjalistów i często oczekiwanie na wizytę u specjalisty nie wynika z niezakontraktowania tych usług, bo często mamy nielimitowane usługi u specjalistów. Natomiast problem polega na tym, że jest zbyt mało kadry medycznej i myśmy zwiększyli liczbę studentów z 6,5 tysiąca do 10 co roku. Natomiast żeby osiągnąć tego efekt realny na rynku usług medycznych, to musi utrwać kilka do kilkunastu lat, zanim ci studenci się wyszkolą, staną lekarzami, ukończą specjalizację. Więc my diagnozę problemu mieliśmy już w 2016 roku, tylko proces kształcenia medyków jest bardzo długi, bardzo trudny, w związku z tym efekt zostanie odłożony w czasie. Panie ministrze, jeśli chodzi o funkcjonowanie służby zdrowia, to jest oczywiście jest dużo problemów. W jednej dyskusji tego nie omówimy, ale jak by pan ocenił obecną sytuację gospodarczą, popandemiczną, bo powoli ona wygasa? No myśmy naprawdę dość dobrze przeszli przez pandemię, jeśli chodzi o gospodarkę. No utrzymanie na poziomie minus 2,8 PKB na koniec roku to jest jeden z najlepszych wyników w Europie i dzisiaj mamy takie poczucie, że wszyscy wyczekują takiego dużego startu gospodarki. Te wszystkie prognozy, nawet nie nasze, tylko zagraniczne, pokazujące grubo ponad 4% wzrostu PKB jeszcze w tym roku, gdzie straciliśmy cały pierwszy kwartał i dużą część drugiego kwartału w dynamice rozwoju, pokazuje, że to drugie półrocze obecnego roku będzie naprawdę dynamiczne. To będzie nadrabianie tych dwóch kwartałów i wychodzenie na poziomie 4,5, być może nawet PKB. Więc przede wszystkim jest pewien optymizm, jest plan dużych inwestycji również publicznych, jest chęć odbicia się przez prywatnych przedsiębiorców, jest potrzeba konsumpcyjna ze strony społeczeństwa. To wszystko powoduje, że możemy być spokojni o końcówkę roku. Będziemy mogli powiedzieć, że mamy na pewno tą recesję za sobą i na pewno ten rok końcowo będzie dużo lepszy niż 20. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wiceminister Waldemar Buda. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież 4 dni szalonych cen mają. Idziemy, Barbara! Ceny w dół. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby